Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі другую, заключну частку інсценірованого оповідання Артура Конан Дойла «Шесть Наполеонів». Читають Олександр Уладомірський і Юрій Вута. Артур Конан Дойл. Шесть Наполеонов. Мы проехали проз фешенебельный Лондон, проз Лондон отелю, проз Лондон театральный, проз Лондон литературный, проз Лондон коммерцийный, проз Лондон морский, нарешті потрапили у прибережный район, забудованный прибытковыми домами. Тут переважала беднота, что трапила сюда з усіх концов Європи. На широкой вулице мы знайшли потребную скульптурную майстерню, и она размещалась на великом дворе, заставленном над могильными помниками, и уявляла собою просторный покой, у яким человек 50 рабочих займались разьбой и формовкой. Высокий господар блондин принял нас ветливо и дал вычерпальные отказы на все холмсовы пытания. Записи у ягоных книгах свідчили, що з девінаўскага мраморного бюста Наполеона було отформовано шмат копій. Однак тія три бюсти, які каля года тому ён послав Морзу Хедсону, складали палову особної партії з шести штук. Ще три бюсти з гэтай партії були продадзены братам Хардінг у Кенсінгтоні. Не, бюсти гэтай шастёрки нічым не адрознівалися ад астатніх. Не, ён не ведае, з якой прычыны хто-небудзь можа надумацца знішчыць гэтыя бюсты. Падобная думка здаецца яму проста смешнай. Аптовая цана гэтых бюстаў 6 шылінгаў, але ў розніцу за іх можна ўзяць 12 і нават болей. Бюсты гэтыя робяцца так. Адліваюць два гіпсавыя злепкі з двух палавін, а потым злучаюць абодва профілі разам. Гэтую працу звычайна выконваюць рабочыя італьянцы ў гэтым самым пакоі. Калі бюст готовы, яго ставяць на стол у калідоры, каб ён высах, а потым адносяць на склад. Больш ён нічога не можа нам расказаць. Але тут Холмс паказаў гаспадару фатаграфічны здымак. І здымак гэты страшэнна ўразіў гаспадара. Яго на твар запалымнеў ад гневу, бровы навысілі над блакітнымі тэўтонскімі вачыма. Ах, нягоднік! Канечне ж, я яго добра ведаю, маю майстэрню ўсе паважаюць, і за ўвесь час, пакуль яна існуе, тут толькі аднаго разу была паліцыя вось з-за гэтага суб'екта. Было гэта больш за год таму, ён ударыў на вуліцы другога італьянца ножом, а потым уцякаў ад паліцыі і забег у нашу майстэрню. Тут яго і арыштавалі. Клікалі яго Бэпа, а прозвішча я не ведаю. Гэта было мне справядлівым пакаранням за тое, што ўзяў на працу чалавека, у якога такі твар. Хаця трэба прызнаць, ён быў добрым работнікам, адным з лепшых. Як яго пакаралі? Той, каго ён параніў, застаўся жывы, а таму яго прысудзілі толькі да года турмы. Не сумніваюся, што ён ужо выйшаў на волю, але прыйсці сюды наўрад ці адважыцца. У мяне працуе ягоны стрыечны брат. Відаць, ён можа сказаць вам, дзе Бэпа. Не. Не кажыце ягонаму брату ніводнага слова. Прашу вас, ніводнага слова. Справа гэтая надзвычай сур'ёзная. Чым больш я ёй займаюся, тым больш сур'ёзная яна мне ўяўляецца. У вашай гандлёвай кнізе пазначана, што вы прадалі гэтыя бюсты Наполеона 3 чэрвеня мінулага года. А ці не можаце вы мне сказаць, якога числа арыштавалі Бэпа? Я магу вызначыць гэта, праўда, не зусім дакладна. «По платежной ведомости», – отказал господар, а потом покорпался в своих паперах и додал. «Так, апошнее жалование ему выплатили 20 мая». «Дякую вам. Не буду больше отбирать у вас час и злоуживать вашим терпением». На развитание мы еще раз попросили его никому не казать про нашу размову, вышли из майстерни и вернулись на заход. было за полдень, коли нарешті нам удалося шпехам поснедать у одном ресторане. Коли увахода у ресторан продавались газеты, а на особном плакате, что поведомлял про апошние новины, буйными литерами было надруковано «Злочинство у Кенсингтоне. Варьят забойца». Мы зазернули у газету и переконалися, что мистеру Хорасу Харкеру все ж таки удалось надруковать свой артикул. У двух колонках сенсационно и квятисто описывались подеи, что отбылись у ягоном доме. Холмс разгорнул газету на столе, ел и читал одночасово. Разы со два он фыркнул. Цудовно. Все, как мое быть, вот сын. Вось послухайте. Приемно усведомлять, что не может быть двух разных пунктов гледжання на гэтую подею, бо и мистер Лестрейд, один из самых опытных полицейских агентов, и мистер Шерлок Холмс, широко ведомый консультант и эксперт, сошлися на тем, что ланцужок мудрагелистых здарений, которые скончились так трагично, свідчить про варьятство, а не про злочинство. Выкладенные факты нельга вытлумачить ничем иным, кроме как душевной хворобой. Что ж, пресса, Уотсон, это соправдный скарб, или уметь им користаться. А зараз, коли вы поспели поесть, мы вернемся в Кенсингтон и послухаем, что нам расскажет господар братов Хардинг. Заснавальник этого великого гандлёвого дома был спрытным и вёртким, вельми рухавым и жвавым, кемлевым и гаварким. Зразумела, сэр. Я уже все еду из вечерних газет. Мистер Хорас Харкер, наш сталый покупник, мы продали ему этот бюст несколько месяцев тому. Три такие бюсты мы отримали от Гельдера и компании у Степни. Мы их уже продали. Кому? Зараз, я зазирну свою гандлевую книгу и откажу вам. Вот тут все записано. Один бюст мистеру Харкеру, другий мистеру... Джазаю Брауну, что живе у Чизику на Лабурном Вэлли, у Лабурном Лодж, а третий мистеру Стэнфорду, что живе у Редингу на Лаурер Гроу Роуд. Покуль мистер Хардинг пералічу, Холмс что-то занотовывал, и выгляд у него был надзвычай задоволенный. Однако он ничего не растлумачил мне, и одно только сказал, что нам треба спешаться, бо нас чакая Лестрейд. И правда, коли мы приехали на Бейкер-стрит, сыщик уже чакал нас, терпливо ходил по покое. По его нам выгляде можно было догадаться, что день не прошел для его марно. «Як справы, мистер Холмс?» – спытался он. «Нам довелось и попрацевать як след, и попрацевали мы недаремно. Мы наведали ободвух гандляров и господара майстерни. Я просачил лёс кожного бюста Наполеона от самого початку». «Лёс кожного бюста?» – вскрикнул Лестрейд. «Хай себе и так, мистер Холмс, я не собираюсь с вами спрачаться, але мне сдается, за день я досягнул более, чем вы. Я вызначил особу забитого». «Да что вы кажете?» «Я вызначил и причину злочинства». «Выдатно». На шию забитого был католичный крыжик, а кроме того, смуглый оттень его на искуре, мимоволе ведя до думки, что он родился на полдня, а у нас есть специалист по итальянских кварталах, инспектор Хилл, який одразу познал его. Это был Пьетро Венуччи, неаполитанец, один из самых небеспечных головорезов в Лондоне. Как бачите, все починает высветляться. Худшее за все забил его так само итальянец. Петра высочил его и носил в кишени фотографию, каб не зарезать помилково кого-нибудь іншого. И он высочил своего ворога, убачил, як той зайшов в дом, дочакався, покуль той вышел, накинулся на его, але убойца отримал смиротную рану. Что вы про это думаете, мистер Шерлок Холмс? Так, чудовно, Лестрейд, чудовно, ну просто чудовно. Только як вы растлумачите, что знищаются бюсты Наполеона? Ай, знов бюсты вы никак не можете выкинуть их с головы, урожь-тирожь, история с этими бюстами дробясь. Дробное злодейство, за якое можно присудить не больше, как 6 месяцев тюрьмы. А ось забойство, соправдная справа, як бачите, я уже тримаю в своих руках усе нитки. Что вы собираетесь робить далей? Пайду разам з Хілам у італьянскі квартал, знайду чалавека, што на гэтым фотаздымку, і арыштую яго па абвінавачванню ў забойстве. Хочаце пайці з намі? Не, дзякуй, дзякуй. Мне думаецца, што мы можам дасягнуць поспеху значна прасцей. Не магу, праўда, дэклараваць, бо гэта залежыць. Карацей, гэта залежыць ад адной абставіны, што па-за нашай уладаю. Два шансы за поспех і адзін супраць. Таму я ўпэўнены, што калі вы пойдзеце са мною сёння ноччу, мы арыштуем яго. У італьянскім квартале? Не, не, не, не. Па-моему, куды надзейней шукаць яго ў Чызіку. Калі вы, Лестрыт, сёння ноччу пойдзеце са мною ў Чызік, я абяцаю вам пайсці заўтра ў італьянскі квартал. Паверце, адтэрміноўка не прынясе ніякай шкоды. А зараз трэба крыху паспаць, бо выходзіць раней, як... Але 11 няма сэнсу, а вернуцца нам удасца хутчэй за ўсё толькі раніцаю. Паабедайце з намі, Лестрыт, і кладзіцеся вось на гэтую канапу. А вы, Уотсон, патэлефануйце. Трэба выклікаць пасыльнага і тэрмінова адправіць ліст. Холмс цэлы вечар корпаўся над стосамі старых газет, якімі быў завалены адзін з нашых куткоў. Нарэшце ён выйшаў адтуль. Вочы ў яго пераможна ззялі, але ён нічога не сказаў нам пра вынік сваіх пошукаў. Я ўжо настолькі вывучыў метады майго сябра, што нават калі не разумеў ягонай задумкі цалкам, здагадваўся, якім чынам ён разлічвае захапіць злачынцу. Гэты дзіўны злачынца паспрабуе цяпер знішчыць два астатнія бюсты, а адзін з іх знаходзіцца, як я запомніў, у Чызіку. Несумненна, што мэта нашага начнога паходу – захапіць яго на месца злачынства. Я не мог не захапляцца вынаходлівасцю майго сябра, які знарок паведаміў у вячэрняй газеце абсалютна лжывыя здагадкі, каб пераканаць злачынцу, што той можа дзейнічаць, без усялякай рызыкі, і я не здзівіўся, калі Холмс параіў мне захапіць з сабою рэвальвер. А сам ён узяў з сабою сваю ўлюбёную зброю, паляўнічую плётку, ручку якой быў заліты свінец. У 11 гадзін каля нашых дзвярэй спыніўся экіпаж. Па хамерсміцкім мосце мы пераехалі на процілеглы бераг Темзы. Тут фурману загадалі пачакаць. Мы пайшлі пехатою і неўзабаве выйшлі на пустэльную дарогу, паабапал якой стаялі зграбныя домікі. Вакол кожнага доміка быў маленькі сад. Пры святле вулічнага ліхтара на браме аднаго з іх мы прачыталі надпіс «Вілла Лабурнум». Гаспадары, відаць, ужо спалі, бо ўвесь дом быў пагружаны ў цемру. Адно толькі круглае акенца над уваходнымі дзвярыма цьмяна свяцілася і кідала пляму святла на садовую сцяжынку. Мы ўвайшлі праз браму і сталіся ў густым цені драўлянага плота, што аддзяляў садзік ад дарогі. Прынамсі, чаканне наша было нядоўгім і скончылася самым нечаканым і дзіўным чынам. Раптоўна садовая брама расчынілася, і гнуткая цёмная постаць, спрытная і рухавая, як малпа, паімчала па садовай сцяжынцы. Мы бачылі, як яна мільганула ў промні святла, што падаў за кенца і знікла ў чорным цені. Запанавала доўгая цішыня, мы стаялі, стаіўшы дыханне. Нарэшце слабы трэск дапяў нашых вушэй, гэта расчынілася в акно. Потым зноў усталявалася цішыня. Злачынца блукаў па дому. Мы раптам убачылі, як у пакой успыхнула святло ягонага кішэннага ліхтарыка. Таго, што ён шукаў, там, мабыць, не было, таму што праз мінуту святло перамясцілася ў іншы пакой. Хадзем да адчыненага акна. Схопім яго, калі ён выскачыць, прашаптаў Лестрыт. Але злачынца выскачыў з акна раней, чым мы паспелі скрануцца з места. Ён трымаў у руках штосьці белае і спыніўся ў промні святла. Па-зладзейску азірнуўся, але цішыня пустэльнай вуліцы супакоіла яго. Ён павярнуўся да нас спінаю, апусціў сваю ношу на зямлю, і праз імгненне мы пачулі гук моцнага ўдару, а пасля ціхае пастукванне і патрэсквання. Злодзей так паглыбіўся ў свой занятак, што не пачуў, як мы падкраліся да яго. Холмс, як тыгр, скочыў яму на спіну, а мы з Лестрыдам схапілі злачынцу за рукі і надзелі на яго наручнікі. Калі ён азірнуўся, я ўбачыў спалатнялы твар, перакошаны ад злосці, і пераканаўся, што гэта сапраўды той чалавек, якога я бачыў на фотаздымку. Але не на палонніка скіраваў усю сваю ўвагу Холмс. Ён самым пільным чынам даследаваў тое, што наш палоннік вынес з дому. Гэта быў ушчэнт раструшчаны бюст Наполеона, такі самы, які мы бачылі сёння раніцою. Холмс па чарзе разглядаў пад святлом кожны кавалак, але ўсе яны нічым не адрозніваліся ад любых іншых асколкаў гіпсу. Ледзь паспеў ён скончыць сваё даследаванне, як дзверы расчыніліся перад намі, апынуўся гаспадар дома дабрадушны, таўстун у штанах і ў кашулі. Містер Джазая Браун, калі не памыляюся. Гэта я, сэр. А вы, канечне, містер Шерлок Холмс. Пасыльны прынёс мне вашу запіску, і я зрабіў усё так, як вы мне параілі. Мы зачынілі ўсе дзверы і чакалі, што будзе. Вельмі рады, вельмі рады, што вы захапілі нягодніка. Прашу вас у дом, джэнтльмены, выпіце на дарожку. Аднак Лестрыдоў карцела як мага хутчэй даставіць палонніка ў надзейнае сховішча, і праз некалькі хвілін наш кэп ужо вёз нас у Лондон. Палоннік не вымавіў аніводнага слова і адно толькі злосна зіркаў на нас з-пад шапкі кучаравых валасоў. У паліцэйскім участку яго старанна абшукалі, але не знайшлі нічога, акрамя некалькіх шылінгаў і доўгага кінжала, на тронках якога можна было разгледзець сляды крыві. Усё добра, сказаў Лестрыд, калі развітваўся з намі. Хіл ведае ўсіх гэтых італьянцаў і адразу вызначыць, хто ён такі. Убачыце, мая тэорыя цалкам пацвердзіцца. Але я вельмі ўдзячны вам, містер Холмс, за тое, што вы з такім майстэрствам падстроілі злачынцу пастку. Я дагэтуль не зусім разумею, як такое прыйшло вам у галаву. Баюся, што занадта позні час, каб займацца тлумачэннямі. Акрамя таго, некаторых падрабязнасцей мы яшчэ не выявілі. Калі вы зойдзеце да мяне заўтра ў 6, я давяду вам, што нават цяпер мы не зусім разумеем сапраўднага значэння гэтай своеасаблівай справы. Наступным вечарам Лестрыд паведаміў нам усё, што ўдалося дазнацца пра асобу арыштаванага. Прозвішча ягонага ніхто не ведае, а клічуць яго Пеппа. Гэта самы адчайны шалапут ва ўсёй італьянскай калоніі. Калісьці ён быў таленавітым скульптарам, але потым пайшоў па дрэннай дарозе і двойчы сядзеў у турме. Адзін раз за дробны крадзёж, а другі за тое, што параніў свайго земляка. Па-англійску ён гаворыць выдатна. Дагэтуль не выяўлена, навошта ён знішчаў бюсты Наполеона, а сам ён упарта адмаўляецца адказваць на пытанні пра гэта. Аднак паліцыі ўдалося выявіць, што арыштаваны ўмее рабіць бюсты і што ён вырабляў іх, калі працаваў у майстэрні Гельдера і кампаніі. Усе гэтыя звесткі, большую частку з якіх мы ўжо ведалі, Холмс выслухаў з ветлівай увагаю. Але я добра ведаў яго, а таму заўважыў, што думкі ў яго занятыя нечым іншым. Скрозь маску, якую Холмс надзеў на сябе, я выразна ўбачыў, што ён чагосьці чакае і аб чымсьці турбуецца. Нарэшце ён ускочыў з крэсла, і вочы ў яго заблішчэлі. Пачуўся званок у дзверы. Праз хвіліну мы пачулі крокі, і ў пакой зайшоў пажылы чалавек, у якога быў чырвоны твар і сівыя бакенбарды. У правой руце ён трымаў старамодны куфэрак, які паставіў на стол. Магу я бачыць містера Шерлока Холмса? Мой сябра пакланіўся, і на ягоным твары з'явілася ўсмешка. Містер Сэндфорд? З Рэдзінга, калі не памыляюся? Так, сэр. Здаецца, я крыху спазніўся. Але расклад цягнікоў складзены так неўдала. Вы пісалі мне пра бюст, які ў мяне ёсць. Так, абсалютна дакладна. Я прыхапіў з сабою ваш ліст. Вы пішаце, я хацеў бы набыць слепак з бюста Наполеона, створанага скульптарам Девіном, і гатовы заплаціць 10 фунтаў за экземпляр, які належыць вам. Гэта праўда? Праўда. Ваш ліст мяне вельмі здзівіў. Я ніяк не мог даўмецца, як вы даведаліся, што у мяне ёсць гэты бюст. Все тлумачыцца вельмі проста. Містер Хардзінг, гаспадар гандлёвага дома браты Хардзінг, сказаў мне, што прадаў вам апошнюю копію з гэтага бюста, а таксама паведаміў мне ваш адрас. Я разумею. А ён сказаў вам, колькі я заплаціў за гэты бюст? Не сказаў. Містер Холмс, я чалавек сумленны, хаця і не надта багаты, я заплаціў за гэты бюст толькі 15 шылінгаў. І хачу, каб вы ведалі пра гэта перш, чым я атрымаю ад вас 10 фунтаў. Гэтыя словы сведчаць пра вашу добрасумленнасць, містер Сэндфорд. Але я сам назваў гэтую цану і не намерваюся ад яе адмаўляцца. З вашага боку гэта вельмі высакародна, містер Холмс. Па вашай просьбе я прывёз бюст з сабою. Вось ён. Містер Сэндфорд адчыніў свой куфэрак, і мы нарэшце ўбачылі ў сябе на стале у непашкоджаным стане той бюст, які дагэтуль даводзілася нам бачыць, адно толькі патрушчаным. Холмс выцягнуў з кішэні аркуш паперы і паклаў на стол 10-фунтавы крэдытны білет. Містер Сэндфорд, падпішыце, калі ласка, вось гэтую паперу ў прысутнасці містера Лестрэйда і містера Уотсона. У ёй гаворыцца, што вы саступаеце мне ўсе правы, што вынікаюць з валодання гэтым бюстам. Як бачыце, я чалавек прадбачлівы. Ніколі нельга ведаць наперад, як пазней складуцца абставіны. Дзякую вам, містер Сэндфорд. Вось вашы грошы. Жадаю вам усяго найлепшага. Калі наведавальнік пайшоў, Шерлок Холмс зноў здзівіў нас. Пачаў ён з таго, што дастаў з камода чысты белы абрус і засцяліў ім стол. Потым ён паставіў толькі што набыты бюст на сярэдзіну стала, падняў сваю паляўнічую плётку і цяжкою ручкаю разануў Наполеону па макаўцы. Бюст разваліўся на кавалкі, і Холмс самым пільным чынам агледзеў кожны з іх. Нарэшце ён з пераможным воклічам падаў нам кавалак, у якім было нешта круглае, цёмнае, падобнае да разынкі, запечанае ў пудзінгу. Джэнтльмены, дазвольце паказаць вам знакамітую чорную перліну Борджію. Некалькі хвілінаў мы з Лестрэйдам маўчалі, а потым Ахопленыя раптоўным парывам пачалі апладзіраваць, як апладзіруюць у тэатры, калі драма атрымала ўдалую развязку. Бледныя Холмсавы шчокі паружавелі, і ён пакланіўся нам, як кланяецца драматург, якога выклікалі на сцэну глядацкімі воплескамі. Джентльмены, гэта самая знакамітая перліна ва ўсім свеце. І на шчасце, шляхам бясконцых роздумаў мне ўдалося прасачыць яе лёс ад спальні графа Калонны ў атэлі Дакр, дзе яна знікла, да сярэдзіны апошняга шасці бюстаў Напалеона, адлітых у майстэрні Гельдара і кампаніі, што ў стэпні. Вы, конечно, помните, Лестрид, як сенсацыйны знік гэты каштоўны камень, як лондонская паліцыя марна намагалася знайсці яго. Паліцыя звярталася па дапамогу нават да мяне, але і я не мог даць рады. Падазравалі італьянку, графініну пакаёку. Усе ведалі, што ў яе ёсць у Лондоне брат, але ніякіх сувязей паміж імі выявіць не маглі. Пакаёку клікалі Лукрэцыя Венучы. І я не сумніваюся, што П'етра, якога забілі двое сутак таму, быў яе братам. Я прагледзеў старыя газеты і выявіў, што перліна знікла за два дні да арышту Бэпа. А Бэпа арыштавалі ў майстэрні Гельдара і кампаніі, якраз тады, калі рабілі гэтыя бюсты. Цяпер вы зразумелі, як развіваліся падзеі. Перліна была ў Бэпа. Магчыма, ён украў яе ў П'етра. Магчыма, ён сам быў П'етравым хаўруснікам, а магчыма, ён быў пасрэднікам паміж П'етра і ягонай сястрою. Для нас, па сутнасці, не істотна, якое з гэтых меркаванняў слушнае. Істотна для нас тое, што перліна была ў яго якраз у той момант, калі за ім пагналася паліцыя. Бэппа забег у майстэрню, якой працаваў. Ён ведаў, што ў яго ёсць адно толькі некалькі хвілін на тое, каб схаваць надзвычай каштоўную здабычу, якую абавязкова знойдуць, калі яго пачнуць абшукваць. Шэсць гіпсавых бюстаў Напалеона сохлі ў калідоры. Адзін з іх быў зусім яшчэ мяккі. Бэппа імгненна зрабіў адтуліну ў вільготным гіпсе, схаваў туды перліну і некалькімі мазкамі надаў бюсту першапачатковы выгляд. Гэта была выдатная схованка. Знайсці ў ёй перліну немагчыма. Але Бэпа прасудзілі да года турэмнага зняволення, а бюсты прадалі тым часам у розныя канцы Лондона. Ён не мог ведаць, у якім з іх прыхаваны ягоны скарб. Бэпа мог знайсці перліну толькі калі разбіў бы бюсты па чарзе. Аднак ён не губляў надзеі. Бэпа шукаў натхнёна і паслядоўна. Пра стрыечнага брата, што працаваў у Гельдара, ён даведаўся, якім фірмам прадалі гэтыя бюсты. Яму пашчасціла ўладкавацца на працу да Йорхаза Хадсона, і ён высачыў тры бюсты. Але ў іх перліны не было. З дапамогай сваіх сваякоў ён даведаўся, каму прадалі астатнія бюсты. Першы з іх быў у Харкера. Але тут Бэпа высачыў ягоны саўдзельнік, які лічыў яго вінаватым у тым, што перліна знікла, і паміж імі адбылася бойка. А Холмс, калі П'етра быў яго хаўруснікам, навошта ён цягаў у кішэні ягоную фатаграфію, спытаўся я. Каб можна было распытаць пра яго ў іншых. Гэта найбольш верагоднае меркаванне. Карацей, я быў перакананы, што пасля забойства Бэпа не толькі не спыніць, а наадварот прыспешыць свае пошукі. Ён пастараецца апярэдзіць паліцыю, бо асцерагаецца, каб яна не пранюхла пра ягоную таямніцу. Вядома, я не мог сцвярджаць, што ён не знайшоў перліну ў бюсце, які належаў Харкеру. Я нават не ведаў, напэўна, што гэта менавіта перліна, але я разумеў, што Бэпа нешта шукае. Бо раструшчваў ён бюсты толькі ў тых месцах, дзе было святло. Харкеру бюст быў адзін з трох, і, відавочна, шансы размяркоўваліся іменна так, як я сказаў. Як я сказаў вам, адзін шанс супраць і два за. Заставалася два бюсты. І было зразумела, што ён пачне з таго, які знаходзіцца ў Лондоне. Я папярэдзіў жыхароў дома, каб пазбегнуць другой трагедыі, і мы дасягнулі бліскучых вынікаў. На той час я ўжо ведаў, што палюем мы на перліну Борджію. Імя забітага звязала ўсе факты ў адзін вузел. Заставаўся толькі адзін бюст. Той, што знаходзіўся ў Рэдзінгу. І перліна магла быць толькі ў ім. Я набыў гэты бюст пры вас. А вось і перліна. Не, я неаднойчы пераконваўся, што вы надзвычай таленавіты чалавек, містер Холмс, сказаў Лестрэйд. Але такога бліскучага майстэрства пры расследаванні мне яшчэ не даводзілася бачыць. Дзякуй, адказаў Холмс. Вялікі дзякуй. Вы слухалі заключную частку апавядання Артура Конан Дойла «Шэсць Напалеонаў». Чыталі Александр Уладамірскі і Юрый Вута. Год запісу 1993.